الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة طه کی د قیامت احوال بیانې دو حضرت آدم علیہ السلام د واقعانا پس او قیامت کی پریشانی اور خطائی داغ خلقو چغی دنیا کی ستیارے نوکڑے هغه چې د آخرت لپاره کوم تیارې دی او کوم مهنت دی او کوم عمل دی ځکه الله به قیامت کې ړاندو چتی او پاسي خدای انسان به حیرانی او پریشان وي نو تپوس با کئی تپوس با کئی دا سبب چی اللہ زولی دنیا کی زخروغ موٹو ما صحیو ما لدن کے امام نو قیامت کے ولی رند شوام ما سگو نا کڑے دا مطلب دے تپوس کئی دا دید پارا چې ما کوم داسې جرم کړی دی داسې ګنا مې کړی دی چې دا غي په سزا کې زه نن قیامت کې اړون پاسې دم ما ته خداسي په خپل عملونو کې بد عمل نه معلومیږي قال ربي لما حشرتني اعمى او بوئی دے زمارا با ولی دے زو جوان دے کلم پا قیامت کی اڑند وقد کنتو بسویرا او ومز پا دنیا کی لدن کے یو ظاہری مانا دا چی دنیا کی روغو نظر و ارسی لیدل او قیامت کې الله پاسو نړوندې سنوینی او دې دومره په جهل کې او په تیار کې د دنیا نه تللې ده چې دتا د دې جرم او د دې ګناه پته هم نشته دا خو الله رب العزت بو تا غزه کې هغه ګنا او جرم خوي چې تا تخپل عمل نه دی معلوم دا ولې دې تاسې پریشان دی او تاسې نه جاهل دی او نه پوه دی او د خپل عذاب او د سزا سبب وته نه دی معلوم دا ځکه چې دنیا کې دو په خپل خیال کې ځان بالکل د بخنه او د ثواب او د اجر لایق ګاڼو ځان یې د جنت لایق ګاڼو خو په داسې عملونو چې هغه عملونه د خپل طبیعتو هغې کې د الله رب العزت سو امر نو د پیغمبر سو سنت پکې نو خو د دنیا کې د ځان نه یو شی جوړ کړو او د یقینو چې دا د کامیابی شی دی په دې وخت کامیابی حاصلی په دې باندې الله سره نزدېکت او د الله رضا او جنت حاصلېږي دنیا کې د ژوند په دې طریقه تیر کړي نو دې دا خپل ګمان مناسب وي چې الله زمانه غوسدا سي بد عمل نه دي شوی ماستا سنا فرمانی نه ده کړي خلاف ورزي مې نه ده کړي نو دا اولی زړون شوما نو الله رب العزت وتا هغه عمل خي چې دا ذکرون شوی چې ستا دا عملو او غارو ستا په خیال کې نه راتو هغه ته تاړو عمل نه وي هغه ته تاړو سکار نه وي دا جواب دی قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتا او بوئی اللہ چسنگا چنن پا قیامت کی اڑن دی سوی نینا نوم دقا سی راغلیو تا تایاتو نظمونگا او تا پریخیو دا غستا پنیز باندی اڑو سو گنانو دا غستا پنیز باندی سا عمل نو چگن اللہ کتاب را لے گلے دے دا یاتون نه ډکړې دي او دې په مونږ لازم کړې دي په مونږه واجب کړې او فرض کړې دي چې مونږ بداز دکو علاوه الله سره نجات حاصلېږي اوله نعمتونه او مرتبه او درجه حاصلېږي بغیر د دین نشتا لومبی پیغمبر باندې دا لازم کړیو چې قصص په اخر کې ویل دي ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد هغه ذات چې تا باندې قرآن فرض کړی دی او سورۃ نور پاول کی ویلو سورۃ انزلناها وفرضناها یعظیم الشان سورۃ تے سورۃ نور چلای مون نازل کړی دی او مون فرض کړی دی احکام د دې په خلقو تا قران نو ویلن تا تاسو پتا وا چما باندې الله سفر از کړی دي نو چې کومه در باندې فرض کړی نه تا پرې خو دا غي د تاړو عملونه وي هغه ته تاړو کارونه وي او چې کومه در باندې نو فرض کړی نو تا غي له زور ور کړو چې اشراق کوا صلات حاجت کوا صلات تسبیح کوا چې د محدثینو په نسبت باندې داغی ثبوت نشتا کمزوری حدیث دی تا ټول جون پاغی تیر کړو او چې کم فرضو الله فرض کړیو هغه دی ير کړیو تا په دغه باندې ځان کامیاب غاڼو نور سو وظائف او سو اذکار او سو ادعیه دې ذکریو چاغه وظایف او اذکار مسنونه نو سنت کې نو وبتو لګیاوی چې انت الهادی انت الحق ليس الهادی الا هو خوندې دل درکو تب لګیاوی انت دیت ذکر وی چې بلغ العلا بکماله کشفت دجا بجماله حسنت جميع خصواله صلوا عليه وآله. دا کوم ځای وو چې خلق ځانه سو جوړ کړیو نو تاغه ته دین ویلو عجیب سره عمل دې ټول خلق پاغه خبرو کړل دي د خلق دین د دنیا کې چلولې دي او تما امید کوي چې الله عمل جنت راکړي. ډېرې ټوکې دې کړې د الله په دین پورې ښا ته دومره نوې خبره چې دین د الله قرآن او د پیغمبر سنت دی دین خو دې ته وي او تا به ګړو قرآن شمارلې نه دی دې ته دې اړو کار نه دی ویلې دا ځکه به دې وایي چې الله زما څه ګناه کړې دی دته دا ګناه نه دی معلوم ښا نو یو مطلب د آیت دا دی او ذاتنا معلومه شو حدیثو کې راځي چې دا انسان ډیره سخت صدا ده بلکې د فقهاو په کې اختلاف دي سوک وته کبیره وي کبیره چ قرآن یې سو تر حدا پورې وې ابي پرې خورو با چټي کړه ټول مری ولې چټي ور کړه نو باز وی چې دا ګناه کبیره ده ځکه دا قرآن د آیاتن معلومیږي او سوره کهف آیت ومن ازلمو ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه سوک دې لوی ظالم دا غچانا چې ته بیان کړې شو آیاتنا د الله نبی ته نه مخواله او بیا چټي ورکړه وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ او دزان غم ور سره نو چې ما سکړی دي نو دا غیبا د الله نه بخنه غوښتل نه غواړي دا غیبا توبه استل نه غواړي نار سیر کړو نو سره د خپل ګناونو غمو او نه د الله د کتاب سره پروا ساتل او بل دغسی سورت الف لام میم سجدہ یا تم دغسی ومن ازلم من ذکر بی آیات ربیه ثم اعرضانا سوک دیلوی ظالم داغچانا جدتا دا قرآن آیاتو ناز دکلیشو بیان کلیشو اخو خبر شو او بی داغی نمقوالاو اللہ ویلو انا من المجرمین منتقمون دا دی مجرمان نبویز انتقام اخلما تپوس با تنکم تپوس با اللہ دا خپل کتاب کی قیامت کی دا بلس تپوس نشتا چی سی را لی گلی دا غی تپوس با کی قرآن را لی گلیو پیغمبر را لی گلیو اگر بس صرف دا دی تپوس کی ادویم مانا کی حضرت مجاہد قال رب لما حشرتنی اعما ابوی دیچ اے ربا ولی دی پاسو لما رند رند سمانا اغوی اعما عن الحجتیم مانا خوار سیر شو وقد کنت بسویرا اے عالما بالحجتیم زخو دنیا کې ډېر لوی عالم ما ماته ډېر خبر یاد وي ماته ډېر جوابونه یادو اوس خدما نار سیر شو الله نام ولاو کنه چې قران سره تعلق نو کچرت آیات به په کتاب کې راغی نو دا به وی چې تاسو کې څو کاپیس شته چې دا آیات کوم صورت کې راغلي تاسو څنګه یې لم کړی چې تاسو د قران آیات نه معلوم چې دا کوم صورت کې ده دا سه علمانو ښا په کتابو کې مصروفو کتابونه ویلو ویلو ویلو عمرونه ټول پاغي صرف کړیو دا قران نه نو خبره په دومره چې تاخيري سورتونه یاد کړیو چې کله کله ضرورت شي او سړی مانځو ته مخ کې شي نو بده خبره ده کنه چې قران وته نه یادو اداسې یو خطبه به چرته یاد کړی وا یاد کړی به نو خو کتاب به مخ ته نیولې وې کله سړی چرته پیښ شي د جمعې ورځې کنه امام ګډوډي نو دا خو پکار دی کنه ښا دغه د پاره نو دا سړی به وي قیامت کې دا او کافر نه دی او مسلمان دی عالم دے عالم دین دے لیکن د الله کتاب ته ډیر سپک کتلیو نور یې د استادانو نه وی اچې دې په حق کې بوته چاو وی نه وی دا خو سړی له په خپل ورځیو جلالین شریف ګوریو دا سیس تفسیرونه وګورنه بیا ول ورځي دا به دا خلق وی چې الله مونگا خو پیس نا پوئیگو حلکانی سلطانیا زمان اخو اغا اخپل حجتونا و اغا اخپل بیانونا و اغا دلیلونا چما سر اخو چا باس نشکولیں زمان اخو خبری چا جواب نشکولیں او نن پا قیامت کے زدا سشم چا سشیا رات یاد ندے حضرت مجاہد دا مانا کی اعما عن الحجتی دلیل را سره نشتا وقت کنتو بسویرن اے عالمن بالحجتین دنیا کی خوزر دیر لئے متکلمو ما اوز دغا سے پاسی دما اللہ وقت جواب کئی چه تا سر اصد دلیلو تا دلیل نو پی جندلے دلیل خود اللہ کتاب او سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور خدا دینا بیاوتی دی بنیادی دلیلون خدا دو دی قالا او بوی اللہ کذالکا سنگ چتالا صدا درکلی شوانو دغسی استا عملو آو کنا من یعمل سوءا یجز به مجرم لکھو اللہ صدا ورکی کنا تا جرم کلونو صدا تا ملاو شوا دغه سی راغلی او تا آیاتنا زمونږه په دنیا کې فنسیتا تا پریخیو فنسیتا دانه چې ستانه يرشیو پغې غو څوک نه دیني ولې باز انساني کناغه یادول نشي کون ذهني ډیر کوشش کوي کوي کوي خو نه یادېږي وتا اغه نه دی اغه داغه د اختیار نه بار خبره ده پنسیتها دا یادې چې خی یادول شو خی ویل شو لیکن مقصد یې وطن وی ضرورت یې وطن غاڼو نور علوم یې په دنیا کې اغستی وغه ضروری غاڼل چې داغه ضروری دی په دې زمانه ته وګوره زمانه حال ته وګوري وي نه هغه مناسب علمونه بکای کنه نو قران ته ضرورت نه ویلې هر زمانه کې ګوره د دې سره دا ظلم شوی دی فنسیت ها سمانه ذکرې دې نو ټول عمر دې نور علم نو تصرف کړي او قیمتي عمر او قران لدی وخت نو ور کړي ډېر خرچي او ډېر تاوان نکړي او په نور علم نو باندې تر مشرق او تر مغرب او قران ته دې التفات نکاو دې ته دې سپک کاتو فنسیت ها دغه سیت عالم وی ولیکن تا نور دلیلونه د کتابون نه یاد کړی او حواله به ورکولې او تا په حجت کې قران نه پېښ کاو حجت تبارک الله دار علی کړی دی او ویلی چې فاستمسک بالذی وحی الیک دی قران باندې منګولې کله کې کان دی قران نه خپل دلیلونه اونیسم دا ستا دلیل لی نفنسیتا تا چره پا دلیل کی آیات نو پیش کرے حدیث دی نو پیش کرے او تا چره پا بیان کی ستا با سورا بیانو نو سمرا کیسے ٹیڑا کی کڑی وی و گنٹو گنٹو اب آغی کی چرتا آیات نو آغی کی چرتا حدیث نو وہ کسی امثالونا واقعات نداولی دی کتاب سره قرآن سره ظلم کرے ہو دقا جرم دی کنا گورا قیامت کے اللہ دا دیتا پوس کی چیز ما کتاب ہو دا دنس دکا ہو ما خو تعالی دار آلی گلے ہو استان دا پس باندې پاتې شو چې ته یا الله ما ته خو څه ګناه نه دی معلوم تاته دا ګناه نه دی معلوم چې تا ټول عمر شپې ته کاله او یا کاله تیر کړیو قرآن دې چرته په ترجمه باندې یو ځل نو خلاص کړی کنه خلاصول خلوه خبره ده اسې دې چرته شروع کړیو پکې چوریگا مانے کو ما مانیز دکو ما ترجمے کو ما او ددی پو مطلب با نزان پو کو ما تو اے ما خدا سے گناہ ندین حلوی گناہ بلشتا فنسیتا آیاتو ندی پریخی دی خبر اوٹو لدا آیاتو ندا فکذالک اليوم تنسا ندق سیتنن پریخو دے شوی پا جہنم کے بچی څنګه وکړی دی هغه واته راسي جزاء من جنس العمل الله تعالی زما کتاب پرې خو نو ما ته پرې خو دې ته زما د کتاب به قدري کړی وانه ما ستابې قدري وکړم ته زما کتاب تسپک کتلی او نو ما ته تسپک وکاته دا او بس دلته رب العزت خو ډیره صفه خبره ای دا ډیر د غوړو د فکر آیات ته او خاص کر د دې زمانه د خلقو لپاره وګوره په دې خلقو کې چاڼو کا او چانټي پکيو کا څوک دې چاغي قران داس ویلې چې بالکل په ترجمه او په مطلب یې پويږي که په دې پوي دې بیا د انسان نه ګناه چې تکيږي بیا په نور محرماتو کې نواقع کیږي بیا الله رب العزت په خپل حفاظت سره او د دې قران په برکت سره د ګناہوں نه محفوظ ساتي وعده کړی و چې څو زما کتاب لاس کې واخلا زبستا حفاظت کوم دې قران سره تعلق ساتم چې څومره دی ژوند دی دا خو د ژوند پورې خبره ده ښه دا نه چې دی یو وخت دی بس بیا و چټی شي نه دې سره تعلق ساتم دې سره تګ را تک کوم دا موای چې ما ختم کړی دی دا ختم پورې خو نه ده نو الله بستا دومره قدر کوي چې حدیث کې راغلی و کنه تا ته طالب علم ویل شي ځکه ته د هغه علم طلب کوي چې الله او ته علم ویل دي دې ته الله علم ویلي قران ته نو ته د هغه په طلب کې روانې نو نبی علیہ السلام ویلو چې د داسې طالب علم د پاره ملائک او وزر غړي دومره قدر دې دي چته د الله کتاب له دا علم یادې ښه نور علوم نه یادې قران په اصطلاح کې هغه ته علوم نشي ویلې علم د قران او سنت ته چې څومره فضایل ذکر کوي د دې ذکر کوي وکذالک نجزی من اسرفا او څنګه چې تعالی می دا سزا درکړه د قران د پری خاودو په جبان دی نو الله وی دغه سي سزا ورکوم غاغه چاله اسرفا چې شرک یې کړی دی او دا شرک یې ولې کړی دی ولم یؤمن بیاات رب ذکه یقین نه دی کړی ایمان نه دراولې پیاتونو د خپل رب باندې قران وی چې هر څوک چې شرک کوي نو ذکه کوي چه دا آیاتونو ننه ده خبر کده دا آیاتونو نه خبر وی کنه ناغا شرک نکی بیا اخو بلتوی شرک مکوا او خلق دا اللہ و احدانیت دعوت ور کئی استاد دی کفر او شرک وجه دعوه چه ولم یؤمن بی آیات ربی تغسی حریو مجرم من اسرفا چې د حد نه زیاتې کړې ایمان نه راولې پاتونو د خپل رب باندې الله وی دغه سزا بوله ورکوم ول عذاب الاخرته اشد وابقا او خامخ عذاب د اخرت ډیر سخت دی او همیشه یو خو دنیا عذاب کنه مخکې ذکر شو من اعرض عن ذکری فین له معیشه ظنکا دنیا کې عذاب داو چې جون به پتنګ شي جون دې پریشان شي والله دا دومره لوی عذاب نه دی آخرت هغه عذاب ډیر لوی دی اشد و سختم دی او ابقا او همیشه دی الله دعوت ورکی قرآن کی خپل کتاب طرف تم او خپل وحدانیت طرف تم او د دې دعوت د پاره ډیر قسمونه ذکر کړی دي کله دلائل پیش کړي عقلی کله دلائل پیش کړي نقلی د انبیاءونه او کله مثالونه ذکر کړي د وضاحت د پاره او کلا زجر او تخویف بیان کی زور نور کی نو کلا ده پخوانو قومنو حلاکت بیان کی اغا اقوام مکذبا تمرا قرآن کی بیانی نو دیده که اللہوی چی دی خلقو لئیسیو خبر ده عبرت نشوا یوی خبر اولا عبرت ورنکو او پاره ټولو کې د عبرت خبره دا چې الله وی دا قومونه چې ما هلاک کړی دي او بیا یې بیان کړی دی قران کې نو د دې لپاره چې دې ته عبرت واخلي عبرت څه ته وي عبور نه دي چې دا قومونه ولې هلاک شو سجوره مې کړو نو کاغه جرم هغه عمل مونږ کوو نو زمونږ به هم د قانجامي چې دا غید حال نه عبرت اغستل دا مطلب دی چې خپل ځان په قیاس کې چې هغه ولې هلاک شو سامليو او بیا ځان ته وګوري خپل عمل ته وګوري نو کدا دا هغه قومونو په شانته عملي نو بیا به دې عاقبت مغې کنه افلم يهدي لهم آیا عبرت ورنکو دی خلق لا هدایت ورنکو دی خلق لا کم اهلکنا قبلهم من القرون دی خبری چی سمر دیر حلاک کری دی مونگا مخکد دینا قومنا یمشونا فی مساکنهم چی دی گرزی را گرزی داغی پکورنو کی عربو تاوی ځکه عربو ته دا قوم نډیر نږدې وو قوم د عاد او د سمود او قوم د شعیب علی السلام او قوم د لوط علی السلام دا عربو سره ډیر نږدې وو او دی بغیر زیدل لا غیر زیدل دقیقه آثار به لیدو ول عربو لزتو عبرت نه ناخله او دې تاسو چې نه کوي چې دا ولې هلاک شوی دي چې نن دا غي ناس نه ښه په دنیا کې نشته يمشون فی مساکنهم سمانا کورونه خدایي نشته مطلب دا چې دې کله کله لړشي په هغه ځمکه باندې او په هغه ځایونه باندې ګرځي را ګرځي کنه وي آثار قدیمه ګورو آثار قدیمه سره ګوري الله وی ګور خو دې د پاره چې عبرت نه واخلې او سبا کې داسې هم دي چې دا غیر غزایونه آباد دي مصر آباد دي مدین آباد دي او دغه کې قومونه هلاک شوي دي کنه وسم بګه خلق آباد دي ګرځي را ګرځي خدای عبرت نه اخلي چې دې کورونو کې په خوا بل څوک ګرځې دو چې غیزه مونږ نه پارس باندې غټ او پارس باندې زیات او په عمر او پارس باندې ډیر او هغه هلاک شو چې نن دا غي आवाज نشته نن دا غي نسل نشته په دنیا کې نو زمونږ به هم دا حالي کچره مونږ هغه سرکشه اغه سه خلاف ورزه اغه سه بغاوتونه اغه سه د حق خلاف تدبیرونه نو به زمونږ به هم دا انجام نوخه ان فی ذلک لآیات لأولنها یقینا په دی واقعاتو د دې قومونو کې ډیر عبرتونه دي او ډیر هدایت نزيد پر دا عقل مندو عقل الله انسان لذيذ پر اور کړ او نهای او طويل دي ځکه عقل دې انسان د پاره یو زبردست کنټرول دي او کدی ته نه کار واخلي او د ډیرو عيبونو او نقصانات او ګناون نه به منکي ځکه نهي منع طويل شي نو عقل ته نوم یخه دی نوحیتن نوحا چه دی خلقو دا پار پکی عبرت تی دا زجرو پیعراز دا قرآن سرا دی تا زجروی پیعراز دا قرآن سرا چه کمو خلقو دا اللہ دا کتاب نمخ اڑولے دی اللہوی سوچو که فکرو که تا دی نبلوی جرم نشتا قیامت کی با سخت سزا دی خلقو لورکولشی یغید الله کتاب پر اخو التفات و تنو کړي او نور علم له ترجیح ور کړي او په دې باندې واخر دعوانه